ก็เป็นการมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราจะเอาคอนเซ็ปต์อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามและคิดในเรื่องนั้นเรื่องเดียวและคิดอย่างมีระเบียบถ้าสามารถคิดแต่เรื่องนั้นคอนเซ็ปต์นั้นนานๆต่อเนื่องจิตใจจะปล่อยวางความคิดนั้นและจะสงบนิ่งเพราะฉะนั้นความนิ่งกับการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่อยากออกจากกันทีเดียวการเคลื่อนไหวในทั้งที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราขยันมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่มันก็จะสลายตัวจะสงบนิ่งและความสงบนิ่งถ้ามันอิ่มตัวแล้วก็จะนำไปสู่ความคิดในทางที่จะเกิดปัญญารับรู้ต่ออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งจะทำให้กิเลสกลับหมดไม่มีเลยนะวันนี้นะก็ได้แสดงธรรมพอสมควรนะครับ